Polacy byli pod Japonią, pili, zobaczyli ją, zaczęli grzać. A nuka raz, dwa, trzy zrywała jak gałdy, śpiewała jak jest ten piękny sad. A w sadzie chłopcy byli pod Japonią, pili, zobaczyli ją, zaczęli grzać. Dziewczyna zobaczyła, tyle chłopa się zmartwiła. Chłopców bowiem wielu jest, a jabłki tylko dwie. A nuka raz, dwa, trzy zrywała jak gołdy, śpiewała jak jest ten piękny sad. A w sadzie chłopcy byli pod Japonią, pili, zobaczyli ją, zaczęli grzać. A nuka raz, dwa, trzy zrywała jak gołdy, śpiewała jak sad. A w sadzie chłopcy byli pod Japonią, pili, zobaczyli ją, zaczęli grzać. Chłopcy jednak zgodni byli i tak sobie poradzili. Wzięli raz, dwa, trzy zrywała jak gołdy, śpiewała jak jest ten piękny sad. A w sadzie chłopcy byli pod Japonią, pili, zobaczyli ją, zaczęli grzać. A nuka raz, dwa, trzy zrywała jak gołdy, śpiewała jak jest ten piękny sad. A w sadzie chłopcy byli pod Japonią, pili, zobaczyli ją, zaczęli grzać. Nadchodzi lata czas, cała paczka jedzie w las. W lesie rośnie sad zielony, skup butelek zapewniony. A nuka raz, dwa, trzy zrywała jak gołdy, śpiewała jak jest ten piękny sad. A w sadzie chłopcy byli pod Japonią, pili, zobaczyli ją, zaczęli grzać. A nuka raz, dwa, trzy zrywała jak gołdy, śpiewała jak jest ten piękny sad. A w sadzie chłopcy byli pod Japonią, pili, zobaczyli ją, zaczęli grzać.